شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که عاشق تمام بچه هاست. خوش به حال شما بچه ها، گلگلی های من. سلام به روی ماهتون، انشالله خوبین، سلامتین. آماده هستین که قصتون رو بشنوین و بعدم لالا بکنین. بچه ها، امشب یه دختر گلی تو قصه ما هست به نام ساحل که هر چی میبینه دلش میخواد. شما که اینطوری نیستیم. آفرین. حالا ساحلم اشتباه میکنه دیگه، آخر قصه معلوم میشه. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست پولهای سفید و کاغذی. ساحل خانم دختر کوچولوی باهوش و بازیگوشی بود که هر چی دوست داشت داشتن دلش می‌خواست که خودش هم داشته باشه. ساحل کوچولو یه روز از مهد کودک برمیگشت خونه. به مامانش گفت: مامان، دوستم مریم براش یه جور کفش صورتی خریده. از اون کفشا منم می‌خوام. یه روز دیگه وقتی از مهد کودک اومد خونه به مامان گفت: مامان، دوستم پریناز یه کوله پشتی خریده که شبیه خرسای پانداست، منم از اونا میخوام. یا یه روز همی که از مهد کودک برمیگشت خونه گریه میکرد و میگفت: مامانی، چرا شما و بابا برای من از اون مداد رنگی های بزرگی که دوستم الهه داره نمیخریم؟ عزیزای من، مامان و بابای ساحل که دیگه از این کار بد و زشت دخترشون خسته شده بودن، یه روز فکر خیلی خوب به ذهنشون رسید. بله، یه روز جمعه که هم بابا تعطیل بود و هم مامان تو خونه بود و هم مهد کودک تعطیل بود و ساحلم تو خونه، صداش زدن تا با هم صحبت کنن. اون روز مامان به ساحل کوچولو گفت: دختر گلم، این خیلی بده که آدم هر چی دست دوستاش میبینه بخواد. بعدم بابا 10 کاغذ کوچیک و گذاشت روی زمین و به ساحل گفت: ساحل جون، خیال کن این کاغذها پولن، تمام پولایی که ما داریم. ساحل کوچولو که گیج شده بود گفت: خب. مادر گفت: اگه ما برای تو یه جفت کفش نو بخریم اینقدر از پولامون کم میشه. بعد 2 از کاغذها رو برداشت. بابا گفت حالا اینجا رو نگاه کن دخترم، اگه من بخوام یه روز برای شما یه کفش صورتی رنگ درست شبیه کفشی که دوستت خریده بخرم، اینقدر از پولام کم میشه. بابا 2 از کاغذها رو برداشت. مامانم 2 تکه کاغذ دیگه برداشت و گفت: اینم پول یک کوله پشتی درست شبیه کوله پشتی دوستت. بابا 2 تکه کاغذ سفید برداشت و گفت: خب، اینم از پول یه بسته مداد رنگی درست شبیه مداد رنگی های دوستت الهه. ساحل کوچولو صبر کرد تا ببینه ادامه ماجرا چی میشه، ولی مامان خیلی تند و سریع 4 کاغذ باقی مونده رو هم برداشت و با لبخند گفت: اینم از پول اسباب بازی و عروسک. ساحل با تعجب گفت: ولی اینجوری که همه پولامون تموم شد، حالا با کدوم پول میوه و ماست و شیر و شکلات بخریم؟ بیسکویت و بستنی و ماکارونی چی؟ اینجوری که نمیشه. مادر با مهربونی گفت حرف ما همینه ساحل جون، نمیشه که آدم هر چی دست دیگران میبینه بخواد و بخره. ساحل کوچولو یکمی فکر کرد و بعد گفت فهمیدم، بله، حق با شماست. کار ساحل اشتباه بود بچه ها، شما هم پی بردین دیگه نه؟ بله، شما معتقدین که کار دوستتون ساحل اصلا صحیح نبود، اما خوشبختانه پی برد که نه دیگه، این کار رو باید بذاره کنار. و شما هم هیچ وقت از مامان و بابا چیزای اضافه نمیخواین. آفرین به شما، آفرین. الان دیگه راستی وقت چیه؟ وقت خوابیدنه. امیدوارم زود خوابتون ببره و خوابای خوبم ببینی. گلگلی های من، دلم نمیاد برم ولی مجبورم، چون خودمم باید بخوابم. قربون لاله کردنتون برم. خداحافظ تا فرداش. Thank you.